إن المتقين في جنات وعيون بشك پرهیزگار باغن ۽ چشمن ۾ هندا ادخلوها بسلام آمنين فرشتا چوندا تمام بهشت ۾ سلامتي ۽ امن سان داخل ٿيو ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ۽ اسين بهشتن جي دلن مان کينه کي ٻاهر ڪڍندا سي يه پان ۾ ڀاور ٿي تختن تي هڪ ٻئي جي سامهون ٿي ويهندا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين انن کي بهشت ۾ ڪا به تڪليف نه پهچندي ۽ نه ئي اهي بهشت مان ٻاهر ڪڍيا ويندا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم رسول عربی تمام مجھے بانن کے بدھائیو بے شک آؤں ہی غفور رحیم آیا ہیں بے شک مجھو عذاب ہی دردناک عذاب آئے ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون تمام پنجی امت کے حضرت ابراہیم جے مہمانن جی خبر بدھائیو جلے انہوں فرشتن ابراہیم اٹھ پہنچی السلام علیکم چیو ابراہیم چیو بے شک آؤں تمہاں کھاں خوف کریاں تو قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم فرشتن چیو تو خوف نہ کر بے شک اسی تو کھے گھنے علم وارے پٹر جی مبارک دیوں تھا قال ابشرتمونی على ان مسنی الكبر فبم تبشرون ابراہیم چیو چھا تمامو کھے پیر سنی میں مبارک دیو تھا تو ہانے تمام مکھے کیڑی مبارک دیو تھا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فرشتن چيو اسی تو کھے سچی بشارت دیو تھا کوئی تو نام میں دن ماں نہ تھی قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون حضرت ابراہیم چيو رب جی رحمت ماں گمران کا سوائے کیر نام میں نتو تھیے قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراہیم چيو اے فرشتہ تواں کیڑے کم سا آیا ہو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين فرشتن چيو بے شک اسیں ایک مجرم قوم دا عذاب لائے موکلیا ویا ہیں الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين لوط پیغمبر جي خاندان کان علاوه بيشڪ اسين لوط جي گھرواري کان علاوه سند سموري خاندان کي نجات ڏيندا ٿي بيشڪ يا هلاك ڪيلن ما هوندي فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون پوءِ حضرت لوط وٽ فرشتا يعني عذاب وارا آيا لوط فرشتن کي چيو بے شک تمام ناواقف مانو آيو قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فرشتن چيو بلڪ اسين تو وٽ او عذاب کڻي آيا آهيون جنهن ۾ اهي شڪ ڪندا هئا ۽ اسين تو وٽ سچ کڻي آيا آهيون ۽ بے شڪ اسين سچا آهيون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون پوءِ تون پنهنجي گھر وارن کي رات جي حصي ۾ ٻاهر ڪڍي وڃ ۽ تون انهن جي پويان وڃ ۽ توهان مان ڪو پويان ڦري نه ڏسي ۽ توهان اوڏان هليا وڃو جڏهن توهان کي حڪم ڪيو ويو آهي وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ۽ اسان لوط کي اهو فيصلو ٻڌائي ڇڏيو ته تحقيق صبح جي وقت انن جي پاڙ پٽي ويندي وجاء اهل المدينه يستبشرون ۽ شهر صدوم وارا کشتی آیا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط چيو تحقيق

۽ مشرڪن کان پاسو ڪريو. ان كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون. بيشڪ اسين انن مذاق ڪندڙن کي تباہ ڪنداسين، يعني جيڪي ماڻهو الله تعالى سان شرڪ ڪن ٿا انن کي جلدي خبر پئجي ويندي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اي بيشڪ اسين ڄاڻو ٿا ته تحقيق توهان جو سينو مبارڪ تنگ ٿئي ٿو انن جي ڳالهين ٻڌڻ سان، پوءِ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ تعريف ڪريو ۽ توهان سجدي ڪندڙن مان هجو ۽ آخري وقت تائين توهان عبادت تي ثابت قدم رهو.